परब्रह्म परमेश्वर उनके असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग पंचदशी के जो ब्रह्मानंद के अंतर्गत जो विषयानंद है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकरण के द्वारा आचार्य यदि ये समझाना चाह रहे जो अज्ञानी व्यक्ति है अविवेकी है विषयों को आनंद स्वरूप मानते हैं, विषयों से आनंद मिलता है ऐसा मानते हैं, और ये जो विषयों से मिलने वाला जो आनंद है क्या ये आनंद विषय में है अथवा विषय से अतिरिक्त में है, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। यदि विषयों में ही यदि आनंद सिद्ध हो गया आपका जो ब्रह्मानंद है वो पूर्णानंद नहीं बनेगा, क्योंकि दो आनंद हो गए ना, एक विषय में आनंद और ब्रह्मस्वरूप आनंद। तो इसलिए यहां विषय में उपलब्ध होने वाला जो आनंद है वो अधिष्ठान रूप ब्रह्मानंद का ही है, अलग नहीं है, ये बताने के लिए प्रकरण है। और विषयों से मिलने वाला जो आनंद है उसका माध्यम कौन है, उपाधि के द्वारा। तो हमारे अंतकरण में जो वृत्ति है यही उपाधि बनती है, उसी के द्वारा ही विषयों से आनंद प्रकट होता है। तो उसमें सभी वृत्तियों में नहीं होता है, केवल शांत वृत्ति में ही होता है। इसके लिए यहां वृत्ति तीन प्रकार बता दिया, एक शांत है, शांत का मतलब सात्विक वृत्ति, घोर का मतलब है राजसिक वृत्ति, और मूढ़ का मतलब है तामसिक वृत्ति। और ये तीन वृत्तियों का कार्य भी बता दिया अलग अलग। सात्विक वृत्ति का कार्य हो गया वैराग्य है, क्षमा है, उदारता है, आगे उपलक्षण लीजिए, स्वाध्याय है, ध्यान भजन चिंतन सात्विक विचार जो भी, ये सब सात्विक कार्य। और घोर वृत्ति मतलब राजसिक वृत्ति, उसका कार्य बता दिया तृष्णा है, चाहत, स्नेहा, राग है, लोभ है, क्रोध है, ये सब उसका है। और तामसिक वृत्ति का कार्य बता, सम्मोह है, भय है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, ये सब, शरीर में भारीपन होना, इंद्रियों में भी भारीपन है, ये तामसिक वृत्ति का है, ये बता दिया। तो उसके बाद श्लोक तो शायद भी चार हुआ था ना, चार तक टीका में देखे थोड़ी सी है उसमें, तीसरा और जो चौथा श्लोक है ना उसकी टीका है, थोड़ी सरल है, कुछ है नहीं। शांता इति, तो शांत अर्थ करना है सात्विको वृत्तया, शांत का मतलब है सात्विक वृत्तया, सात्विक वृत्ति, इसलिए वृत्ति वृत्ति वृत्तया बहुवचन है, सात्विक वृत्ति एक नहीं है, अनेक वृत्ति है, उनमें भी भेद किया है सामान्य मध्यमा और उत्तम, उनमें भी भेद किया है, अलग अलग माना है सात्विक वृत्ति में। तो ये जो सात्विक वृत्ति है, जैसा सबसे उत्तम सात्विक वृत्ति है उसमें आपको अहम ब्रह्मास्मि ये टिक जाता है सात्विक वृत्ति। एक तो श्रेष्ठ मान लीजिए उत्तम, मध्यम और अधम, अधम कहिए सामान्य कहिए, सबसे जो उत्कृष्ट है श्रेष्ठ सात्विक वृत्ति हो जाती है, तभी जाके उसमें महावाक्य का जो अहम ब्रह्मास्मि ये बन सकता है। और मध्यम जो हो गया तभी आप उपासना में प्रवृत्त हो जाएंगे, अहंग्रोपासना दी उपासना में भी अहंग्रोपासना को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि बाकी जितने भी उपासना है आपको फल तो देंगे किंतु ब्रह्मलोक में नहीं ले जाती। ब्रह्मलोक में केवल अहंग्रोपासना ही ले जाती, प्रतीक उपासना है ये नहीं। प्रतीक मतलब शालिग्राम में विष्णु बुद्ध और नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि, मूर्ति में दुर्गा बुद्धि, ये प्रतीक उपासना है, ये आपको ब्रह्मलोक में नहीं ले जाता। हाँ, यदि प्रतीक में आपने शालिग्राम में विष्णु बुद्धि किया अहमेव अस्मि, शालिग्राम में जो विष्णु है वही और मैं दो नहीं है अहम अस्मि, ये आंग्रह हो जाएगा। शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करके ये मेरा आराध्य है मेरे से भिन्न, ये प्रतीक हो जाएंगे, ये प्रतीक माना जाता है, वह आंग्रह नहीं। तो अहंग्रोपासना है वही आपको ब्रह्मलोक में ले जाती है, ये सात्विक में मध्यम। और अन्य जो है सात्विक कर्म है आपका निष्काम कर्म अथवा कर्म योग है, ये सात्विक वृत्ति का सामान्य है। तो सात्विक वृत्ति आपकी सामान्य है, आप कर्म योग में प्रवृत्त हो रहे सात्विक वृत्ति में और भी बढ़ गए तभी आप अहंग्रोपासना, सात्विक वृत्ति और भी हो गए तो अहम ब्रह्मास्मि वेदांत में प्रवृत्त, ये भेद किया तारतम्य, इसलिए वृत्तया प्रयोग किया। घोरा त्रिलोक में है ना, घोरा उसका अर्थ कर रहे राजस्यः, अदर राजसिक वृत्ति है, राजसिक में भी भेद करना पड़ेगा, वहां भी अंतर है, रजोगुण में भी अंतर है, सभी एक जैसा नहीं। रजोगुण रजोगुण सभी के अंदर है, ऐसा कोई नहीं किसी के पास रजोगुण नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं, क्यों? रजोगुण के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। अभी सत्संग में प्रवृत्त हो रहे यदि वो सात्विक है किंतु प्रवृत्ति कौन करवा रहा है? यहां से तक आए रजोगुण, जो भी क्रिया हो रही है हलचल मच रहा है प्रवृत्ति रजोगुण का, इसलिए सत्वगुण को भी प्रज्वलन होने के लिए रजोगुण की अपेक्षा लेना पड़ता है। जैसा मान लीजिए अंधकार को हटाता कौन? प्रकाश। प्रकाश को बत्ती का जरूरत नहीं क्या? बत्ती के बिना प्रकाश कैसे हटाएंगे? और बत्ती से ही काम नहीं चलेगा, तेल का भी जरूरत है, तो तेल के समान है तमोगुण है, और उसके ऊपर बत्ती के समान है रजोगुण, और उसके ऊपर प्रकाशित हो रहे सत्व, रहेगा तीनों गुण, एक से काम नहीं होता है। यदि कोई कहे सत्वगुण से, संभव ही नहीं, एक गुण नहीं, क्योंकि माया है ना, माया में तीनों गुण रहेगा, एक गुण कभी नहीं रह सकता, बस उसमें तारतम्यता होगा, सत्व प्राबल्य इसको भेद करना पड़ता। हाँ, तीनों गुण से रहित होगा एक तत्व है परमात्मा, गुणातीत है, बाकी तो गुण रहेगा ही, ये सहायक है बस, विरोध नहीं करेंगे वो, विरोध कभी करता है उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा। जैसा मान लीजिए कोई शत्रु भी विरोध कभी करेंगे उनका वर्चस्व बढ़ जाएंगे, वृत्ति जो बढ़ेगी सभी रहेंगे, किंतु वहां उत्कृष्ट सत्व बाकी नहीं के बराबर, वृत्ति जो बने तो रहेगा तीनों गुण, वो तो थोड़ा रहेगा ही किंतु नहीं के बराबर मात्र है उत्कृष्ट। और शत्रु भी देके आपको हानि कभी पहुंचाएंगे, उनका वर्चस्व रहे। अब यदि वर्चस्व आपका है, शत्रु आपका सहायक बनेंगे, भले वो शत्रु है, आप जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे, वैसे ही सत्वगुण प्रबल होने से रजोगुण और तमोगुण उसका सहायक बनते, और रजोगुण का वर्चस्व हो गया तो सत्वगुण को किनारे करेगा तुरंत, बस यही अंतर है गुणों में तारतम्यता भेदभाव। वही बता रहा राजस्य का अर्थ कर रहे हैं, घोर का अर्थ हुआ राजसिक वृत्ति। मूढ़ा श्लोक में है ना मूढ़स, तो तामस्य अर्थात तामसिक नाम की वृत्ति। तामसिक बोल तो तमोगुण प्रदान होकर हमारी वृत्ति बन रहे, उस वृत्ति का नाम है तामसिक वृत्ति। तो एक ही अंतकरण में गुणों के तारतम्य को लेकर अनेक वृत्ति होने पर भी उसको तीन में अंतर्भूत किया। वृत्ति तो अनेक बनती है, सुबह से सुषुप्ति तक, जगने से सुषुप्ति तक, वहां तक कोई ना कोई वृत्ति बनती। उसमें कुछ सात्विक है, कुछ राजसिक है, कुछ तामसिक है, तीन कैटेगरी में माना जाता है। तो ता शब्द है श्रीलिंग है वृत्तया, तयवा शांतादि वृत्तिर दर्शयति। ता मतलब उन्हीं कोई सात्विक राजसिक तामसिक, इन्हीं को यहां ग्रंथकार ने शांत घोरह और मूढ़ शब्द से, ये पुराण में उनको इन शब्दों से उल्लेख किया है, विष्णु पुराण आदि में इन शब्दों से उल्लेख किया है। किन शब्दों से? शांत घोरा मूढ़। सांख्यकारिका में भी प्रयोग किया है, गुणों का ही दूसरे नाम से, इसलिए बोले शांतादि। शांत है आदि में जिनका, भूरी समास है, शांत है आदि किनके? घोर और मूढ़ के। भूरी समास जहां होता है दो होता है, एक तद्गुण और अतद्गुण। तद्गुण भूरी समास होता है, एक अतद्गुण होता है। तद्गुण का मतलब जिस शब्द के साथ आप समास कर रहे उसको भी लेना है, और अतद्गुण बोल तो जिस शब्द को लेके समास कर रहे पहले उसको छोड़ना है, बस इतना है। देश देख लीजिए, लंबोदरम आनाया, लंबोदर का अर्थ क्या है? लंबा उदर यश्य, लंबा बोल तो लंबा नहीं बड़ा अर्थ लेना, बड़ा है पेट जिसका। तो आप समाज में प्रथम पद कौन प्रयोग है? लंबा किया है ना, उसको ग्रहण करना। लंबोदरम बोल तो उसको लंबा को छोड़ करके लाते के पेट को साथ में लाते हैं ना, पेट के साथ लाते। ये हो गया तद्गुण भौरी, ये लंबा उदर गुण है ना, उसके साथ गणेश को ला रहे आप छोड़ के नहीं। अथवा दृष्ट सागर, दृष्ट सागर, दृष्ट सागर बोल दो दृष्ट सागर एन, जिसने सागर को देखा उसको बोलते दृष्ट सागर। जिसने सागर को देखा उस दृष्ट सागर माना है, उसको लेके आओ तो सागर साथ में लाते हैं क्या आप? उसको छोड़ दिया। ये हो गया अतत गुण बहुरी। तो वहां सागर को छोड़ करके जिसने सागर को देखा उसको लाया, लंबोदर में बड़ा पेट के साथ उसको लाया, वो तत्गुण साथ में लाया। ये दोनों में अंतर है। इसी प्रकार यहां शांतादि, शांत है आदि में जिनका, शांत किन के आदि में है? मूड और घोर का। इसका मतलब शांत को भी लेना, छोड़ना नहीं उसको। जैसा वहां सागर को आपने क्या किया? छोड़ दिया ना। क्यों? वो अतद्गुण है। अतद्गुण मतलब जिसको गुण को छोड़ करके, और यहां तो शांत को भी लेना। जैसा वहां जन्माद्यस्य यथा, जन्माद्यस्य यथा ब्रह्म सूत्र में दूसरा सूत्र है। अभी देखिए वहां जन्माद्यस्य, जन्माद अश्य यथा, जन्म है आदि अश्य बोलते इस जगत का, तो जन्म को भी छोड़ना नहीं। जन्म किसके आदि में है? लय स्थिति जन्म, जन्म आदि बता रहे हैं ना, किनके आदि में? लय और स्थिति के आदि में। तो इसलिए वहां जन्म को नहीं छोड़ा जाता है, लय को भी लिया, स्थिति को भी लिया, जन्म को। जैसा राम आदि है जिनका, राम किनके आदि में? लक्ष्मण सीता उनके आदि में, क्योंकि राम पहले है, बाद में सीता है, उसके बाद लक्ष्मण है। तो राम आदि है जिनका बोल तो लक्ष्मण और सीता के आदि में। वैसे ही जन्म है आदि में जिनका, मतलब लय और स्थिति, जिसका मतलब लय और स्थिति को नहीं लेना, जन्म को भी लेना। ये हो गया तद्गुण बहुरी। नहीं, जन्म तो आप समास में डाल दिया ना, समास में रख दिया ना, जन्म आदि है जिनका, जन्म आदि किनका है? राम आदि है जिनका, बहुरी समास है ना, बहुरी समास दूसरे को बता रहे। राम है आदि में जिनका, किनके आदि में है? लक्ष्मण और सीता का। तो वैसे ही जन्म है आदि में जिनका, मतलब यही दो ग्रहण नहीं करना। समाज के अनुसार क्या हो रहा है आपका? दो का ग्रहण हो रहा है ना, तो इसीलिए वो कैसे लिया आपने, इसको बोलते हैं बहुरी समाज में तद्गुण हो रहे। जो समाज कर रहे उसको भी लेना, जन्म के साथ कर रहे हैं ना आप, तो उसको भी लेना। अतद्गुण में क्या होता है, जिसके साथ समास कर रहे उसको छोड़ा जाता है। जैसे दृष्ट सागरम आनया, दृष्ट सागर जिसने सागर को देखा, जैसे राम नाम का व्यक्ति है तो उसको लाओ, वह सागर को थोड़ा लाते हैं, उसको छोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं समास में जो जोड़ा हुआ पद को छोड़ा जाता है, वो अतद्गुण बोलते हैं। इसी प्रकार यहां शांतादि, शांत किसके आदि में है? मूड और घोर, इसका मतलब इनको ग्रहण करना। शांत आदि है उनको, शांत को नहीं ग्रहण करना, ऐसी बात नहीं, किंतु शांत को भी ले। ये अपने कैसा लिया, इसी का नाम है तद्गुणा बहुरी। तो शांत को भी ले लो, और शांत है आदि में जिनका उसको भी ले लो। शांत आदि है उनको तो लेना ही है, शांत किनके आदि में है? ये दोनों का, उनको तो ले ही आए और शांत को भी लेना, तीनों को। तो बार हाँ, पीतांबर बेश है, पीता ने अंबराणी यश्य, पीला वस्त्र है जिसका, उसके लिए क्या हो? तो वस्त्र साथ में आएगा ना, वस्त्र को छोड़ करके नहीं आते। तो ये बोले शांतादि मतलब शांत है आदि में जिनका, और शांत तीनों लेना दर्शयति। वैराग्यम इत्यादि न श्लोक में है ना, वैराग्यम शांति औदर्यम इत्याद्य करके। ये हो गया इन तीन वृत्तियों का क्या है कार्य, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक का कार्य हो गया वैराग्य से प्रारंभ किया, राजसिक का तृष्णादि से बता दिया, और सम्मोहादि तामसिक का बता दिया। आगे देखिए, उदारितासु विविधासु अपि वृत्तिषु। उदारितासु मतलब उदाहरण के द्वारा बताया हुआ, ऊपर उदाहरण भी है ना, तीन वृत्ति बता दिया और तीन वृत्तियों का कार्य भी बता दिया। तो उदारितासु विविधासु अपि, सप्तमी है विविधा बोल तो भिन्न भिन्न वृत्तियों में, चाहे तो सात्विक हो राजसिक हो तामसिक, सभी में ब्रह्मणा चिद्रूपत्वं भाति। ब्रह्म का जो चिद्रूप है, सत चित आनंद है ना, ब्रह्म का तीन अंश है, तो उसमें सद्रूप उसमें भान हो रहे, तीनों में भी, किसमें, सात्विक में तो हो रहे, राजसिक में भी, तामसिक में, उपलक्षण उसमें सत भी लीजिए, तो सत और चित है ना, वो तीनों में भान हो रहे, सत और चित है ना तीनों में, किंतु जो दूसरा कौन है, तीसरा, ये दो में नहीं हो रहे, घोर वृत्ति मूड वृत्ति में नहीं, इसलिए वो वृत्ति आपको सुख नहीं दे रहे। शांत वृत्ति है, उसमें ब्रह्म का आनंद अंश भी प्रतिबिंबित हो रहे, जैसा कल ही बताया था, आप दीवार के सामने खड़े हैं, वहां भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, जल में खड़े हैं, वहां भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, दर्पण के सामने भी पड़ रहा है, किंतु प्रतिबिंब भान किस में हो रहा है, दर्पण और थोड़ा सा जल में, दीवार में तो नहीं। यदि पूछेंगे क्यों, दीवार स्वच्छ नहीं है, मालिन्य है, मलिनता है, और उसी दीवार को यदि चमकीला बना दीजिए, उसमें भी थोड़ा पड़, वैसे ही राजसिक और मूड वृत्ति है, मालिन्य होने से उसमें आनंद अंश प्रतिफलित नहीं होता, और तीनों वृत्ति में सत और चित्त का प्रतिफलित हो रहा है, तभी बोलते मूढ़ा मूड वृत्ति भाति, रजो वृत्ति के आपको भान हो रहे, और रजो वृत्ति अष्टि भी होता है, किंतु राजसिक वृत्ति प्रिय नहीं होती, उसमें प्रियत्व का भान नहीं होता, यही बताने जा रहे। तो उदारितासु विविदासु अपि वृत्तिषु, उदाहरण के द्वारा जो बताया हुए जो अलग अलग वृत्तियों में, ब्रह्मणः, ब्रह्म का जो चिद्रूप है, सत चित, उपलक्षण सत भी ले सकते हैं, तो चिद्रूपत्वं भाति, चिद्रूप उसमें भान हो रहे हैं, किसमें, तीनों वृत्तियों में, किंतु ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है वो तीनों में नहीं भान हो रहे, तीनों वृत्ति में नहीं, यही बताने जा रहे। देखिए श्लोक में, वृत्ति श्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणाचित् स्वभावता प्रतिबिंबति शांतासु सुखम चा प्रतिबिंबते। वृत्तिषु एतासु, ऐसा है, एतासु वृत्तिषु, यण हो गया आपका, यदि अलग करेंगे है ना, वृत्तिषु रामेषु है ना सप्तमी, उसके बाद एतासु, अर्थ करते समय में एतासु सर्वासु वृत्तिषु, वहां जोड़ दीजिए, अन्वय करते समय एतासु सर्वासु वृत्तिषु, ये सभी वृत्तियों में, सभी मतलब ऊपर बताया हुआ तीन वृत्ति, कौन, शांतः घोरः मूढ़, सभी वृत्तियों में, एक में नहीं, ब्रह्मणः चित् स्वभावता प्रतिबिंबति, ब्रह्म का जो चित् स्वभाव है, उसी को दूसरे शब्द से बोलते भाति कहा दिया, अस्ति भाति प्रिया, सत चित आनंद, उच्चिदंश है, तीनों में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऊपर बताया हुआ तीन, तभी बोले ना शांत वृत्ति भाति, रजो वृत्ति भाति, तमो वृत्ति भाति, तीनों में प्रतिबिंब पड़ रहा है, किंतु शांतासु सुखम च प्रतिबिंबति। शांत वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है, उसमें चित्त तो प्रतिबिंबित पड़ रहे हैं, क्या बोल तो, और उसमें आनंद अंश भी प्रतिबिंबित पड़ रहा है, बस ये अंतर है। तो तीनों वृत्तियों में चिदंश तो प्रतिफलित हो रहे, उसी को लेकर क्या होता है, भांति भांति प्रयोग होता है, भान हो रहे। ये जो भांति हो रहे ना, भान हो रहे किसको लेकर, चिदंश को लेकर। उपलक्षण सत्य भी लीजिए, अस्ति भांति भान हो रहे हैं, उचित हो गया और प्रिय हो गया आनंद को, और वो तीन वृत्ति में ये भांति है, भान हो रहे आपको, क्या राजसिक वृत्ति भान नहीं हो रही क्या, हो रहे, तो किससे भान हो रहे हो, परमात्मा का चित अंश तादात में होकर हो रहे है। और राजसिक वृत्ति अस्थि हो रही क्या, नहीं, उसका सतंश को लेकर, प्रतिबिंब मतलब है प्रतिबिंब इव प्रतिबिंब, ऐसा तो प्रतिबिंब नहीं, आगे बताएंगे उपमा सूर्य का आदिवत करके, नहीं तो कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता जैसे दर्पण जैसा, अर्थात उपाधि के साथ जैसा उपाधि है वैसा ही होना, यही प्रतिबिंब है। न तो मुख का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ऐसा नहीं लेना, क्यों, प्रतिबिंब पड़ता है सावयव पदार्थ एक, और प्रतिबिंब और बिंब दो देश में अलग देश में होना चाहिए। अब सच्चित आनंद तो क्या सर्वत्र है क्या, नहीं, जहां प्रतिबिंब पड़ रहा वहां भी है क्या, नहीं, किसका प्रतिबिंब पड़ेगा, जैसा आप मुख तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, दर्पण से दूर है, दर्पण अलग है मुख अलग है, क्योंकि दर्पण में आपका मुख नहीं था पहले, तभी जाके प्रतिबिंब पड़ रहा है, और दर्पण भी परिचिन्न है, मुख भी परिचिन्न है। और सच्चित परमात्मा क्या, जिस वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ रहा है क्या पहले नहीं था क्या उसमें, यदि नहीं तो परमात्मा व्यापक बनेगा नहीं, तो इसलिए यहां प्रतिबिंब मतलब उपाधि को लेकर उसमें वृद्धि ह्रास हो जाता है, उसी का नाम है प्रतिबिंब। आगे बताएंगे, जैसे जल को लेकर यदि जल ज्यादा हो सूर्य स्पष्ट भान होगा बढ़ा देगी, थोड़ा सा हो तो छोटा है, वृद्धि रास आदिवत ब्रह्म सूत्र में बता, उतने को लेकर प्रतिबिंब, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं, जैसे ये प्रतिबिंब है ना ऐसा नहीं लेना, ये पारिभाषिक शब्द है। तो इसलिए हम बता रहे हैं शांतासु सुकम च, देखिए च प्रयोग कर रहे, चा का मतलब पहले वाले जो है चिद्रूप है सत, ये तो भान हो रहे प्रतिबिंबित, और उसमें सुख भी प्रतिबिंबित हो रहे। तो कहने का मतलब है जो शांत वृत्ति है उसमें आपको तीनों उपलब्ध हो रहे, अस्ति भाति प्रियता, और रजो और घोर वृत्ति में दो उपलब्ध हो रहे, प्रियता नहीं, प्रियता नहीं, क्योंकि वहां आनंद अंश है ना ब्रह्म का, वो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। आगे क्यों नहीं पड़ रहा है, आगे उत्तर देंगे, दो का तो पड़ रहा है इसका क्यों नहीं पड़ रहा है, तो मालिन्यत्वार करके। तो सुखम च प्रतिबिंबति, ठीक है, मैं देखिए वृत्तिषु इति शांतासु विशेषमाह, शांत वृत्ति में विशेष बता रहे, तीन वृत्ति में तो सामान्य हो गया, ये चित्त का प्रतिबिंब है ना, ये तो सामान्य हो गया, परमात्मा का जो चिदंश है उसका प्रतिबिंब सामान्य, सामान्य मतलब तीनों में पड़ रहे, किंतु शांत में एक विशेषता बता रहे, दो होता है ना, एक सामान्य और विशेष। सभी में जो रहता है वो सामान्य हो जाएगा और निर्दिष्ट में जो रहता है विशेष कहते हैं। तो सामान्य है वो विशेष में रहेगा किंतु विशेष सामान्य में नहीं रहता, क्योंकि सामान्य है तभी आप विशेष सिद्ध होता है। विशेष के बिना भी सामान्य रहेगा किंतु सामान्य के बिना विशेष नहीं रह सकता है, ये नियम है। लोक में भी देखिए, जैसे कोई कहा मंडलेश्वर अथवा महंत, ये क्या हुआ? विशेष हो गया। पहले वहां महात्मा रहेगा, पहले ये सामान्य हो गया तभी जाके मंडलेश्वर। तो सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान के प्रति कारण होता है, सामान्य हो तभी विशेष होता है। तो सामान्य तो वो तीनों में है, कौन? चिदंश। और विशेष बता रहे शांतासु इति, शांत वृत्ति में क्या है? सुखम च प्रति, ये विशेष हो गया। श्लोक में जो चकार आ गए ना, सुखम च, तो च क्यों बता दिया? मतलब सुख होने से, आप सुख होने के लिए चाय पी लीजिए। तो यहां बता रहे चकार का अर्थ कर रहे शब्दो, चकार शब्दो, देखिए चकार को शब्द प्रयोग कर रहे। यद्यपि चकार एक वर्ण है ना, चकार शब्द थोड़ा है, वर्ण है, किंतु एक वर्ण भी शब्द बनता है, एक वर्ण भी शब्द बनता है। कभी सुबंत और जिगंत हो, ये चकार को भी वर्ण हुआ, वर्ण होने पर भी शब्द माना है, इसलिए शब्द प्रयोग कर रहे। अनुक्त द्वया समुच्चयार्थ, अनुक्त मतलब सुख में अर्थात शांत वृत्ति में आनंद अंश का ही प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, इसका मतलब चिद अंश और सत अंश का नहीं पड़ रहे होगा, स्वाभाविक है ना। जो शांत वृत्ति है मतलब सात्विक वृत्ति, उसमें आनंद अंश का प्रतिबिंब पड़ रहे, इसका मतलब वहां सत और चित का नहीं पड़ रहे होगा, यदि कोई कह सकते। तभी टीकाकार बता रहे ये चकार के द्वारा ये संकेत किया, और दोनों का भी पड़ रहे उसे अतिरिक्त शांत का भी, ये बोल रहे चकार शब्दो। चा शब्द का मतलब चकार शब्द, कहां आया चकार? सुकम च, वो जो शब्द है अनुक्त, अनुक्त बोल दो जिसको नहीं बता दिया, सत और चित द्वय समुच्चयार्थ, उसको भी संग्रह कर दीजिए। तो इसका मतलब है आपकी सात्विक वृत्ति है, शांत वृत्ति है, उसमें तीनों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए कहा दिया ना हरेक वस्तु में पांच रहते हैं। चार तो रहते हैं, पांच का कभी अपवाद होता है, नाम रूप अस्थि भाति प्रिया, प्रिय का बाद होता है, नाम रूप अस्थि भाति सभी में रहेगा, प्रिय रहेगा वहीं सात्विक वृत्ति बनती वहां आएगी, जहां सात्विक वृत्ति बनेगी वहां प्रियत्व का प्रतिबिंब होता है। जैसा सर्प ये क्या हो गया? नाम हो गया और रूप हो गया लंबायमान, और उसके बाद सर्पो अस्थि, सर्प भान हो रहे, ये भी हो गए, तो उसके बाद सर्प प्रिय नहीं हो रहा है, क्यों? सर्प प्रिय होना चाहिए ना, क्यों? अर्थात उस सर्प को देखने से आपके अंदर एक राजसिक वृत्ति बन गई, द्वेषाकार, द्वेषाकार वृत्ति बन गई, तो द्वेषाकार वृत्ति होने से उस वृत्ति में आनंद अंश प्रतिफलित नहीं हो रहे, इसलिए सर्पो प्रिय नहीं हो रहे। उसी प्रकार विष, ये नाम हो गया और उसका रूप है पतला, जो भी द्रव रूप से है, विष है और विष भान हो रहे, दिख रहे, किंतु प्रिय नहीं। ले लो ये विष प्रिय है करके, तो विष को देखते समय आपके अंदर एक प्रतिकूल वृत्ति बन गई राजसिक। क्यों बना? ये मेरा अनुकूल नहीं, ये मेरा प्रतिकूल है, मेरा मारक है। तो राजसिक वृत्ति बनने से वो आनंद अंश उसमें प्रतिफलित नहीं हो रहा है, इसलिए वहां प्रियत्व प्रयोग नहीं होता। चार तो सभी में रहता है। ऋषि बोले शांतासु सुखम, चार शब्द के द्वारा अनुक्त बल तो जिसको यहां नहीं बता दे कौन सत और चित, उसी को ही समुच्चय बल तो उसको भी संग्रह कर दे। तो इससे सिद्ध हो गया ये तीन जो वृत्ति है उसमें घोर और मूड में दो का प्रतिबिंब होता है और शांत में तीनों का होता है, सत चित आनंद, तभी अस्थि भाति प्रिय होता है। इसका समुच्चय के लिए बता उक्तार्थे श्रुति वाक्यम अर्थता पटति। ऊपर जो बताया हुआ जो अर्थ है उसमें श्रुति वाक्य बता रहे हैं, अर्थात एक ही परमात्मा उपाधि के द्वारा अलग अलग हुआ है, तो अलग अलग होने से उसमें अलग अलग रूप से आपको आनंद व्यवहार हो रहे, भिन्न भिन्न। तो इसे बोले उक्तार्थ बोल दो, ऊपर बताए हुआ अर्थ में श्रुति वाक्यम, जो श्रुति है उस वाक्य को, दो श्रुति है यहां, एक तो बृहदारण्यक में है और उसके बाद कट उपनिषद में भी, दोनों में आया है। तो श्रुति वाक्यम अर्थता पटति, देखिए शब्दता नहीं अर्थता, तो वहां आया है बृहदारण्यक में भी और कट उपनिषद में। कट उपनिषद में जो स्पष्ट है यथा अग्निर यतः लोकम, यतः अग्नि एको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, उसके बाद यतः वायु भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप, एकट में आता है, और बृहदारण्यक में भी ये मधु ब्राह्मण में आता है, मधु ब्राह्मण में वहां भी आता है। तदेतदृशी पश्यन् अवोचत रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, बृहदारण्यक में मधु ब्राह्मण आता है, बृहदारण्यक का जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय में पांचवा ब्राह्मण, उस पांचवे ब्राह्मण में जो समाप्ति में मधु ब्राह्मण में बता दिया, तो दो श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, एक तो कठोपनिषद और बृहदारण्य का मधु ब्राह्मण का दृष्टांत दे रहा है, यही श्रुति पटति, किंतु शब्दता नहीं अर्थता, अर्थात दोनों श्रुतियों का सार को लेकर विद्यारण्य स्वामी जी अपने शब्दों से बता रहे हैं। अर्थता मतलब यही, दोनों श्रुतियों का जो सार है उसको लेकर अपने शब्द से जो बताया जाता है वो अर्थता। शब्दता मतलब श्रुति में जैसा बताया हूबहू वैसा ही बताना, ये हो गया शब्दता। श्लोक देख लीजिए, रूपम रूपम बभूवासो प्रतिरूप इति श्रुतिः उपमा सूर्यकीत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत। केवल श्रुति प्रमाण दे रहे बात नहीं, सूत्र प्रमाण भी दे रहे, दो प्रमाण दे रहे। तो रूपम रूपम बभूवा असो, वहां से लेना असो लेकिन भभुआ है आगे असो है, अकसवर्ण हो गया तो असो रूपम रूपम प्रतिरूपा बभुवा वानवय कर दीजिए। असो का मतलब है सजातीय विजातीय स्वागत भेद रहित अद्वितीय परमात्मा, ये असो शब्द से लीजिए। वहां असो शब्द आया ना बभुव के बाद असो, तो उसका अर्थ है सजातीय विजातीय स्वागत भेद रहित जो परब्रह्मा परमात्मा, उसी को असो शब्द बता रहे। वो जो परमात्मा है वो ब्रह्मा है, क्या हो गया रूपम रूपम प्रतिरूपा बभुव। तो रूपम रूपम मतलब दो बार नहीं लेना यहां, अर्थात हर एक उपाधि में, रूपम रूपम शब्द का अर्थ है प्रत्येक उपाधि में। जैसे कभी के बोलते हैं ना यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र, मतलब यत्र यत्र दो ही बार थोड़ा है वो, जहां जहां इसका मतलब यत्र यत्र दो बार नहीं लेना हो, मतलब जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि, ये तात्पर्य। इसी प्रकार यहां रूपम रूपम बोल तो दो बार नहीं, अर्थात प्रत्येक उपाधि में, रूप शब्द का अर्थ लेना है उपाधि। अच्छा रूप का अर्थ उपाधि क्यों कह दिया, इसलिए वहां अर्थ क्या है ब्रह्म रूप्यते अरूप ब्रह्म एन, अर्थात रूप से रहित ब्रह्म को भी जिसमें रूप्यते निरूपण कर रहे आप, इसके उसको रूप कहा दे। ब्रह्म तो निरूप है ना, क्यों अक्षर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, अब कैसा बताएंगे आप, निरूपण तो कर रहे हैं ना, जिसके द्वारा उपाधि के द्वारा निरूपण कर रहे आप, इसलिए रूपम का मतलब उपाधि। अर्थात अरूप ब्रह्म को भी जिसके द्वारा आप निरूपण कर रहे हैं, ब्रह्म तो अरूप है ना अनिरूपणीय है, उसको निरूपण किससे कर रहे हैं, उपाधि के द्वारा कर रहे हैं ना, परमात्मा है माया के द्वारा, जीवात्मा है अंतकरण के द्वारा, तो इसलिए रूपम का मतलब उपाधि। और दो बार का मतलब है प्रत्येक उपाधि में लेना या विप्सा अर्थ में लेना, विप्सा होता है बार बार अर्थ में, दो बार नहीं लेना। तो अर्थ हो गया असो का अर्थ हो गया परब्रह्मा परमात्मा, रूपम रूपम का मतलब प्रत्येक उपाधि में, प्रतिरूप बभुआ प्रतिरूप मतलब जैसा उपाधि है वैसा ही वो क्या हुआ प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिरूप का मतलब प्रतिबिंब। तो अर्थ हो गया अद्वैत परब्रह्म परमात्मा। हाँ जी होता है परोक्ष लिट का अर्थ है भूधातु का, तो परब्रह्म परमात्मा तो प्रत्येक उपाधि के अनुसार उसमें प्रतिबिंबित होता है। इति श्रुति, ये श्रुति प्रमाण है कौन सा, बृहदारण्यक और कठोपनिषद। आगे सूत्र भी प्रमाण दे रहे उसको लेकर हम कल विचार करेंगे, ब्रह्म सूत्र प्रमाण दे रहे उसको दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।